جی مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کی یہ ٹیم پاکستان کے کیپیٹل سٹی اسلام آباد سے آڈیشن کرنے کے بعد اب پہنچ چکی ہے پاکستان کے بڑے ہی پیارے صوبے کے پی کے کی غفاری کابینہ رحمت آباد ایبٹ آباد میں. اب ہوگا ہمارا مدنی چینل کا اس مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن 9 کے آڈیشن کا سلسلہ. دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کیسا ٹیلنٹ ملتا ہے، یہاں پہ اسلام بھائیوں کی تیاری کیسی ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنے اس آڈیشن سیزن 9 ذہنی آزمائش کا پہلا مرحلہ. رحمت آباد ایبٹ آباد کے عاشقان رسول، پہلا مرحلہ جو ہے ہمارا وہ تحریری ہوگا. علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو. جی مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے غفاری کبینہ رحمت آباد ایبٹ آباد کے ہماری عاشقان رسول نے مدنی چینل کے اس مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن 9 کے لیے جو آڈیشن دیا. آج اس آڈیشن کا پہلا سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا. اس سیگمنٹ میں ہمارے جو ٹاپ اسکورر اسلامی بھائی ہیں ان کا انتخاب ہوا. اب ان کے نام اناؤنس کیے جائیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے اس آڈیشن کو فائنل سیگمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس فائنل سیگمنٹ کے اندر ہم دو ٹیمیں بنائیں گے، ایک ٹیم مکی ہوگی اور ایک ٹیم مدنی ہوگی. اور اس فائنل سیگمنٹ میں ہمارے دو مراحل ہوں گے، ان دو مراحل سے گزرنا ہوگا. جو ان مراحل کو اچھے انداز سے عبور کرے گا وہ بنے گا مدنی چینل کے اس مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن 9 کے منچ کا حصہ. اب ان ٹاپ اسکورر اسلامی بھائیوں کے نام اناؤنس کیے جا رہے ہیں کہ جو اس فائنل سیگمنٹ کے مرحلوں میں داخل ہونے جا رہے ہیں. محمد سعید بن محمد ایوب، ذوالفقار شاہ بن سید رضوان شاہ. سبحان اللہ. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. جی مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنے فائنل سیگمنٹ کے فائنل دو مراحل میں سے جو پہلا مرحلہ ہوگا وہ ہوگا سوال اور جواب. ٹیم مکی اور ٹیم مدنی سے سوال ہوگا، آپ نے ان سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. سوال کا جواب دینے پہ آپ کو ایک نمبر ملے گا اور اس سوال کے جواب دینے میں آپ کے پاس مشاورت کا آپشن بھی ہوگا. اسی سیگمنٹ کا دوسرا مرحلہ ہوگا وہ ہوگا اشعار، آپ سے ایک شعر درست کروایا جائے گا. آپ بتائیے وہ کون سی خاتون ہیں جب وہ پل صراط سے گزریں گی تو اہل محشر کو حکم ہوگا کہ اپنی نگاہیں جھکا لیں. سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. جی آپ کا جواب درست ہے. زبور شریف کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں وہ راستہ علم کا کہ ایسا راستہ نہیں. اب ہم فائنل سیگمنٹ کے فائنل مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. ہمارا وہ فائنل سیگمنٹ ہے اشعار مکمل کریں. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. آپ نے کہا عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ ٹیم مکی نے کم بیک کیا. تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. آپ نے کہا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. غذا دوا شفا گئے دل مریض لے اسے رہا جو دور تین دن تو زندگی سے دور ہے. جی ہماری رفاری کابینہ رحمت آباد کے پی کے میں جو ہمارا مدنی یہ مقابلہ ہوا ذہنی آزمائش کا, اس کی ٹیم مکی جو ہے وہ ہمارے سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کا حصہ بنے گی. سبحان اللہ. محمد سعید بھائی, سید مہر علی شاہ صاحب اور محمد رضوان اتاری انشاءاللہ عزوجل باب المدینہ کے لیے یہ تین اسلامی بھائی سلیکٹ کیے گئے ہیں اور یہ انشاءاللہ روانہ ہوں گے. سبحان اللہ. اور ان کے ساتھ معاون جو ہوں گے وہ ہمارے ذوالفقار بھائی اور معین الدین خان انشاءاللہ ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. راستہ بہشت کا سرل چلو گے یہاں, راستہ بہشت کا سہل چلو گے یہاں, وہ راستہ گیم کا کہ ایسا راستہ نہیں. طلب میں جو کرے سفر, سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر, ملائکہ بچھائے پر رضا سے اس کے کام پر. ایک مرتبہ حضرت سیدنا فتح مسلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حاضرین سے پوچھا, جب مریض کو کھانے پینے اور دوا سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جاتا؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا, یہی معاملہ دل کا ہے, جب اسے 3 دن تک علم و حکمت سے روکا جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے. غذا دوا شفا گئے دل مریض لے اسے, غذا دوا شفا گئے دل مریض لے اسے, رہا جو دور تین دن تو زندگی سے دور ہے.